صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کتنی خوبصورت ہے، فرمایا اگر کوئی مثالی خاندان یا اپنے آپ کو دنیا کے لیے رول ماڈل بنانا چاہتا ہے تو تین چیزوں کو اختیار کر لے، لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى آخِرَتِهِ، دل ایسا بناؤ جو شکر گزار ہو، زبان ایسی بناؤ جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، اور بیوی ایسی تلاش کرو جو مومنہ ہو۔ کیسی مومنہ؟ جو آخرت کے معاملے میں آپ کی ممد و معامن ہو۔ دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ساری عورتیں سوتی ہیں لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے سے پہلے فکر کیا ہوتا؟ کان لا ینام الا والسواک عند رأسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک آرام نہیں فرماتے تھے جب تک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سونے سے پہلے مسواک تیار کر کے ان کے تکیے کے پاس رکھ دیا کرتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حدیثوں میں جس بات کو بلند کیا وہ یہ ہے، دین، شکر گزاری بھی دین ہے، اللہ کا ذکر بھی دین ہے، اور دین کے معاملے میں ہی جو عورت تمہاری ممد و معامن ہو، اور عورت کو بھی ایسا ہی خامد تلاش کرنا چاہیے ان کے والدین کو کہ جو اس کی آخرت میں بہتری پیدا کر سکے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، الدنیا کلها متاع، یہ دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، اگر پوری کائنات جو مال و متاع کا نام ہے اس میں مہنگی ترین چیز جو ہے وہ نیک عورت ہے۔ آج اس مہنگی ترین چیز کو سستا سمجھ لیا گیا ہے، اور لوگ اپنے معیارات کے مطابق کبھی کسی ایکٹر کو مہنگا کر رہے ہیں اور کبھی اس ناچنے والے کو مہنگا کر رہے ہیں، اور حدیث تو یہی کہتے ہیں نا، لعن اللہ المخنسین من الرجال، جن کو اللہ نے مرد کامل بنایا اور وہ ہجڑا بننا چاہتے ہیں ان پہ لعنت ہے، اور فرمایا اخرجوہم من بیوتکم، تم ان کو اپنے گھروں سے نکالو۔ لیکن ہوتا کیا ہے، لوگوں کی اپنی اپنی پرائیورٹیز ہیں، جب بھی خوشی کا موقع آتا ہے تو سب سے پہلے ان کو دعوت دی جاتی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کیا تھی، کان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا لله، آپ کو جب بھی خوشی میسر آتی تو آپ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جایا کرتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوید سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جن کا منہج، جن کا مشن صحابہ کا مشن ہوتا ہے، اور منہج کیا ہے، من رزقه الله امرأة صالحة فقد اعانه على شطر دینه فليتق الله في الشطر الثاني، جس کو اللہ نے نیک بیوی دے دی اور جس عورت کو اللہ نے نیک خامن دے دیا اس کا تو آدھا دین مکمل ہو گیا ہے، بقیہ آدھے دین میں وہ اللہ سے ڈر جائے۔